بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله نواصل درسنا في شرح المنظومة الرائية في السنة للإمام العالم العلامة أبي القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في البيت الخامس، واليوم إن شاء الله نواصل في البيت السادس إلى العاشر. ليقرأ أحدكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع صوتك. قال الإمام الزنجاني في منظومته رحمه الله تعالى: وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر، فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر، أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر، فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر، وفي ترك أمر المصطفى فدة فذر، خلاف الذي قد قاله واتلو واعتبر. يقول الإمام أبو القاسم الزنجاني رحمه الله تعالى: وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر، فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر، أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر، فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر، وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر، خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر. إذن بيت تانو وإنزي بيت وستة بقى بيت وكم لسوما كتك وبيتي kwanza tukasherehesha ikabakia ubeti wa pili mpaka wa tano, yani sharhi kwa kufanya basta na kitarjama yake tumeisoma. Sasa tutasoma beti hizi kwanza za leo, tarjama yake, alafu tutajumuisha kwa pamoja sharhi ambayo itakuwa ni mukhtasari insha Allah katika hizi beti tisa. Anasema al-Imam Abu al-Qasim al-Zanjani rahimahullah ta'ala: wa qawlu rasulin, na qawli ya mtume, qawli ya rasuli sallallahu alayhi wa sallam, wa qawlu rasulin, na qawli ya rasuli yani mtume sallallahu alayhi wa sallam, قد تحقق صدقه ومثبيتي وكلواكي، وقول رسول لقول يمتومي قول رسول صلى الله عليه وسلم، قد تحقق صدقه ومثبيتي وكلواكي ومثبيتي وكلواكي يعني مفهميك حقياك وكلواكي ويقيني kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ni as-sadiqul amin, kweli mwaminifu, kwa sababu wama yantiqu anil hawa, hatamki kwa hawa, kutokana na hawa ya nafsi, utashi wa nafsi yake. Bima jaahu, kwa yale aliyokuja nayo. Bima jaahu, kwa yale aliyokuja nayo. Min mu'jizin, miongoni mwa miujiza, dalili ya ukweli wa utume wake, al-mu'jizat. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na miujiza mingi, lakini muujiza mkubwa miongoni mwa miujiza yake ni hadha al-Qur'an, ni hii Qur'ani ambayo imewashinda watu kwa ufasaha wake, hawawezi kuleta mfano wake itakokuwa aya 10. Kisha anasema qahiri muujiza ulikuwatopea au kuwashinda waja, huo muujiza uliokuja ni wenye kuwashinda waja kuleta mfano wake. Maana akasema qahiri ay ghalib, alqahru huwa alghalaba. Maana muujiza alikuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna mwanadamu anayeweza kuleta mfano wake. Maana Allah akafanya tahaddi, falyatu bihadithin mithlihi kanu sadiqin, basi dawalete maneno mfano wake ikiwa wao ni wakweli. Hawawezi. Kadhalika asema fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayati, basi leteni sura 10 mfano wake zilizozuliwa, siweka zua, na nyinyi tafuteni zilizozuliwa sura 10 mzilete. Wad'u man istata'tum min duni Allah, na muwaiti mnaowataka kinyume cha Allah tabaraka wa taala, in kuntum sadiqin, shirikiane na watu wote. Kifatu katika nyingine, fatu bi surati mithlihi, basi leteni sura moja kwa mfano wake katika sura Yunus. Hao wanaoambiwa hivyo ni mabingwa wa lugha ya Kiarabu katika Waarabu, al-Arab al-Aqhah, Waarabu wale mafasaha kabisa, waliobobea katika ufasaha, Waarabu wa asli ambao hawana makosa katika Kiarabu chao, basi na wao walete maneno yaliyokuwa katika upeo mkubwa wa ufasaha kama hivi. Hawakuweza, basi leteni sura moja tu kuonyesha kwamba ni mu'jiz. Qur'an ni mu'jiz qahir, muujiza wenye kuwashinda, wenye kuwatopea waja, kuwashinda waja. Dhahara, uliodhihiri, muujiza huu umedhihiri, uko wazi. Faqila lana, tukaambiwa sisi na Qur'ani, sisi tumeambiwa. Faqila lana, tukaambiwa sisi, ruddu ila Allahi amrakum, lirudisheni kwa Allah jambo lenu. Idha ma tanazatum, pale mtakapokhasimiana, pale mtakapozozana. Sisi tumeambiwa kwenye Qur'ani, faqila lana, tumeambiwa sisi, ruddu ila Allahi amrakum, lirudisheni kwa Allah jambo lenu. Idha ma tanazatum, pale mtakapo khitalifiana. Litanju min algharab, ili mpate kusalimika, mpate kuokoka na hada. Yani yakuna bidhalika najatukum min algharab, ili liwe hilo, kufanya hivyo kuwe ndio kuokoka kwenu na hada na hatari na maangamivu. Rudini kwenye kitabu cha Allah. Anaishiria hapa kwenye kauli yake ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu atiu Allaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum, enyi ambao wameamini mtiini Allah na mtiini na wale waliokuwa na amri miongoni mwenu nyinyi, walikuwa na mamlaka katika nyinyi. Fa in tanaza'tum fi shay'in, na mkikhitalifiana, mkizozana katika jambo lolote, mkikasimiana katika jambo lolote, kwa sababu tanazu كذلك ينكون يكون معنى الخصومة التخاصم التشاجر كويو فردوه إلى الله والرسول هلو مختلفيان لشينك والله لكم تومي إن كنتم تؤمنون بالله ونيني من مؤمن الله واليوم الآخر نمنا يمين سبيا ميشو ذلك كفن يهيجو خير ليمور زيدي وأحسن تأويلا نندقو كنية نتيجة إلي ينزل زيدي لتنجو من الغرر إلي موكوكي نهتاري نما أنغميه موكوكي نهدا كذلك أنا سيما مصنف أو اتبعوا ما سن فيه محمد أو فواتيني كلي أن تكفونزا أن تكويكا كتكهايو محمد أن كتكهايو أن باو نيجي من مزوزانا فيه أي فيما تنازعت فيه أو اتبعوا أو فواتيني ما سن يلي أليو يفونز أليو يويكا فيه كتكهايو من مزوزانا محمد صلى الله عليه وسلم عليكم تومي محمد صلى الله عليه وسلم كما نقسم أهل العلم اللي بقوله كتك تفسير الطبري كذلك الإمام الشوكاني كتك فتح القدير اللي بقوله كي تفسير فردوه إلى الله والرسول فقسم الرد إلى الله كرجيشك والله الرد إلى كتابه كرجيش مامك لكتاب جاكي والرد إلى الرسول نكرديش قمتومه الرد إلى سنته نكرديش كني سنة ذاك كرديني كتك يالي أمايو أما يفوز قمتومه صلى الله عليه وسلم كتك سنة ذاك كتك هايو مليو خسميانا فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر أو اتبعوا ما سن فيه محمد صلى الله عليه وسلم فطاعته بسبب كنتية يمتومه صلى الله عليه وسلم ولزميانا لأمر زاكي ليالي لكلنايو ترضي الذي أنزل الزبر ترضي الذي أنزل الزبر ويترضي الذي أنزل الزبر كنا مريديش يلي أليترمش فتاب سوى الزبر المراد بها الكتب المنزلة مراد والزبر هابا لفتاب بلكترمشها كتوك الله تبارك وتعالى نني جمع زبور زبور ني الكتاب الذي زبر فيه الكلام وجمع فيه ويكتنوك جمع زبر إلى كسوليوة فتاب يقسم زبور بس زبور يا داود ولقد وآتينا داود زبورا نتكمب داود زبور فمن خالف الوحي المبين بعقل بس يلي أبكي يخالف وحي وليوازي وآكلياك وحي يموك وزواز أكواج وحي يعني مفونز القرآن والسنة kwa sababu ya akili yake akaitanguliza mbele akili yake muqaddiman aqlahu ala kalami rabbih wa kalami rasulih sallallahu alayhi wasallam ikawa ni mwenye kutanguliza akili yake juu ya maneno ya mola wake jalla wa ala na maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam fadhaka mru'un qad khaba haqqan wa qad khasir huyo ni mtu ambaye ameruka patuku kweli hasa fadhaka mru'un huyo ni mtu ambaye kad khaba amekula hasara ameruka patupu yani hakupata anachokitaka wa kad khasir na amekula hasara katika ubeti huu al-musannif rahimahullah ta'ala anatanabaisha juu ya ubati wa fikra na misimamo walioifuata al-mutakallimun qatibatan أهل الكلام وات فما جاء تفاوتي زما كندي ياو بسبب واو تبي ياو يليدو ولا بياو نما عندكو أو كاتك مسائل بدال يا كتنقولي زما عندكو يلي يقوى كون القرآن وكذلك ما عندكو يلي يثبت كتوقع متوم صلى الله عليه وسلم wao kwanza ukimbilia kwenye kuzitanguliza akili zao. Kwa mtu wa aina hiyo hawezi kufanikiwa, lazima ataruka patupu na atakula hasara. Kwa hiyo, kwa maana njia ya ahli kalami na tawaifu zao, watu wa kalamu wanaotumia falsafa katika mambo ya dini, wakaona kwamba akili zao zinatosheleza, mwisho wao si mzuri na itikadi yao haiwezi kuongoka na dini yao haiwezi kuwa sahihi, bali wao watakuwa ni watu ni kulazimiana na shaka na watakwama katika baadhi ya mambo. Kwa hiyo ndio anasema hapa al-musannif rahimahullah ta'ala, faman khalafa al-wahy al-mubin bi'aqlihi, basi yule atakayekhalifu wahi ulio wazi kwa akili yake, fadhaka mru'un, basi huyo ni mtu ambaye qad khaba haqqan, ameruka patupu kwa kweli hasa, wa qad khasir, na amekula hasara. Kadhalika anasema al-musannif wa fi tarki amri al-mustafa fitnatun, na katika kuiacha amri ya mtume al-mustafa sallallahu alayhi wasallam, na katika kuiacha amri ya aliyeteuliwa al-mustafa, mustafa yastafa istifaan, kwani al-mustafa mtume sallallahu alayhi wasallam ni aliyechaguliwa, wengi al-mustafauna al-akhyar, waliochaguliwa. Kwa hiyo katika kuiacha amri ya mustafa, yani mtume sallallahu alayhi wasallam, fitnata, ni fitna. Mtu akiacha amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam ataingia kwenye mtihani. Fadhar khilaf alladhi qad qalahu, acha ukhalifu kile alichokisema, yani kiacha kila ambacho kimekhalifiana amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Utruk kulla amrin khalafa ma qad qalahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, faltakun anta mu'azziman li kalami ar-rasul sallallahu alayhi wasallam muqaddiman lahu, wa la taqaddim alayhi qawla ahadin ka'ina man kana. Wewe acha kila amri inayokhalifu yale aliyosema mtume sallallahu alayhi wasallam. Wewe unatakiwa uwe ni mwenye kuadhimisha maneno ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, mwenye kutanguliza kauli za mtume sallallahu alayhi wasallam, wala usimtangulie yeye, wala usiitangulize mbele yake kauli ya mwingine yoyote, vyovyote atakavyokuwa. Sio kaambiwa kwamba amesema hivi mtume sallallahu alayhi wasallam, wewe ukasema lakini imamu fulani kasema hivi, lakini imamu fulani kasema hivi. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu anaelezea siku moja alipokuwa akitoa fatwa katika haji, masala ya tamattu, wajibu wake, akaambiwa inna Aba Bakri wa Umar yarayani al-ifrad. Yeye alikuwa anazungumza masala ya tamattu, ndio sawa. Kaambiwa lakini Abu Bakari na Umar wao wanaona kwamba kufanya ifraj. Qala yushiku an tanzila alaykum hijaratun min as-samaa, akasema yatakurubia, anakurubia kuteremka juu yenu mawe kutoka mbinguni. Aqulu lakum, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mimi ninawaambia, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa taquluna, qala Abu Bakr, qala Abu Bakr wa Umar, na nyinyi mnasema, amesema Abu Bakr na Umar. Sasa ikiwa hawa ni sahiba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wa huma man huma, na wao wanafahamika ni kina nani wao, Abu Bakr na Umar, katika Uislamu na Waislamu manzila zao, anawatahadharisha watu. Yeye anawaambia mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hivi katika masala haya, anasema lakini Abu Bakr na Umar, anawatahadharisha kwamba tahadharini isije kateremka juu yenu, yakateremka juu yenu kutoka mbinguni mawe, kwa sababu mimi nawaambia amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, nyinyi mnasema amesema fulani na fulani, kwa maana dini haiendi namna hii. Kwa hiyo anasema wa fi tarki amri al-mustafa fitna, na katika kuacha amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni fitna, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya 63 ya suratul Nur, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri, fahadhari wale ambao wanaikhalifu amri yake, antusibahum fitnatun, sije ikawapata wao fitna, au yusibahum adhabun alim, au sije ikawapata wao adhabu kali, wahadhari sije ikawapata wao fitna. Na muradi wal fitna, baadhi ya wanachuoni wamefasiri kwamba alfitnatu ashirk, fitna ni shirki billah, yani kwa maana kwamba huenda mtu ikiwa atarudisha baadhi ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akayakataa, akaingiwa na kitu katika shirki katika moyo wake, na akapatwa na upotofu, ikawa ni sababu ya kuangamia. Jambo moja tu katika kukhalifu katika yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam linatosha kwa kuangamiza. Kwa hiyo mtu anatakiwa ajitahidi katika kushikamana na yale aliyofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na utahadhari uwache, fadhar khilafa alladhi qad qala, acha kwenda kinyume au kuwa kinyume na kile ambacho amekisema yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watlu, na uyasome maneno yake na kuyazingatia na kuyafahamu. Waatabir, na uwe na mazingatio na yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hizo ni beti tano za leo pamoja na sharhi yake mukhtasar. Ama kabla ya hapo, almusannif rahimahullah taala anasema wa nahja alhuda falzam, na njia ya haki, njia ya mwongozo. Wa nahja alhuda, na njia ya uongofu. Falzam, wewe ilazimu njia hiyo, kwa maana usiache njia hiyo, shikamana nayo wewe, lazimiana nayo. Waqtadi bil ula, na uwafuate wale ambao, na uwafuate ambao hum shahidu tanzila, wao wameshuhudia kuteremka Qur'ani, kuteremka wahi. Allaka tajabir, huenda wewe ukaungwa ukawa katika watu ambao hawakukatikiwa na jambo, ukawa huenda wewe ukawa ni katika waliokuwa wameunganishwa katika jambo lao na kukatikiwa, kwa maana kwamba ufuate mwongozo na ulazimiane na njia ya wale walioshuhudia tanzili, ambao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na katika hili kuna ushahidi mwingi ndani ya Qur'ani na katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tutaja aya moja katika suratul Nisa aya 115 aliposema Allah tabaraka wa taala, wa man yushaqiqir rasula, na yule ambaye atamukhalifu atamuasi Mtume sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kumbainikia yeye uongofu, wa yattabi ghayra sabili almu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, nuwallihi ma tawalla, tutamgeuza kwenye dini alilomchagua alilolielekea yeye, wa nuslihi jahannam, na tutamwingiza katika jahannam, wa saat masira, na marejeo mabaya ni hiyo jahannam. Kwa hiyo huu ni ushahidi watu kunazimia nahjul huda, tena waqtadi bil ula hum shahidu tanzila, na uwafuate wale ambao walishuhudia kuteremka kwa wahi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi ambayo wamepokea baadhi ya imma kutoka katika hadithi ya Abdullah bin Amr bin al-As, imekuja katika riwaya nyingine tofauti tofauti, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wasatafkariku hadhihi al-umma, na utagawanyika umma huu, ala 73 firqa, juu ya makundi 73. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitabiri hilo, na leo ukitazama ukihesabu makundi ni zaidi ya 73, lakini wanawachuoni wanasema mengi katika hayo misingi yake yanakabiliana. Kwa hiyo ukiyarejesha katika asili zake utakuta yanatokea hayo makundi 73, na wengine wanasema muradi hapa ni takfir, kwamba makundi yatakuwa mengi, umma utafarikiana kwenye makundi mengi, kulluha finnar. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yote haya yatakuwa katika moto, illa wahida, isipokuwa kundi moja. Kila mmoja ana uwezo wa kudai kwamba ni sisi, mwingine akasema ni sisi, kila mmoja akadai hivi, lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yeye ashaweka wazi. Aliulizwa, man hum ya Rasulullah, ni kina nani wao ewe mtume wa Allah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man kana ni wale watakaokuwa ala mithli ma ana alayhi, juu ya yale ambayo, juu ya mfano wa yale ambayo mimi niko juu yake, aliyauma ileo ashabi na masahaba zao, wale ambao kiitikadi itikadi zao ni kama vile alivyokuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, imani kama vile walivyokuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, imani ya kuamini Allah na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na kuamini qadar na kuamini siku ya mwisho na kuamini qadar, imani juu ya mambo haya, kuamini Allah na kuamini siku ya mwisho na kuamini malaika na kuamini vitabu na kuamini mitume na kuamini qadar, imani yao ni kama vile walivyoamini masahaba. Katika ibada zao, namna utekelezaji wao katika ibada ni kama vile walivyosimama juu yake masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakuzidisha wala hawakupunguza. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, kana ala mithli ma ana alayhi yawma wa ashabi. Na ndio maana Hudhaifa ibn Yaman radiyallahu ta'ala anhuma alifusema, kullu ibadati lam yata'abbadha لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. عبادة يوت أما يحوكوا يبود حوكوا يفان حوكوا يبودوا كعبادة يوم صحابة محمد. أنا اسمي ابن حذيفة ابن اليمان صحابة وأنا وأنبياء وتواك وفوسواك كل عبادة عبادة يوت لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم hawaitekelezi ibada hiyo masahaba wa Muhammad, hawakuifanya. Fala taabaduha, nyinyi msifanye kwa ibada, msiabudu kwa ibada hiyo, mkajikurubisha kwa Allah kwa jambo hilo ambalo masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawakulifanya. Fa innal awwala lam yad'a lil akhir maqala, kwa sababu wale wa mwanzo hawakuwaachia watu wa mwisho mahali maneno ya kusema tena. Kila kitu kishafanyika, kila kitu kishafanyika, wamekifanya ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hawakutuachia nafasi kwamba kuna jambo fulani walilisahau masahaba, kwa hiyo sisi tukifanya nalo, ah, hilo nalo kheri, tukaanza kulifanya na sisi kheri. Hawakutuachia nafasi, kheri zote walizifanya, hakuna upenyo wa kheri ambao wao hawakufanya kwamba hii ni kheri alafu wao kufanya. Kwa hiyo kullu ibadati لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. إبادة يوتي أمبارو هوا كيفاني إبادة هيو وصحاب محمد نيني مسيفاني مسيبون ونيني. فإن الأول وسبب ولو مانز لم يدع للآخر مقالة هوا كواتية وتوميشو منين يوتي هوا كواتية نفاس مجال يوتي هوا كواتية. هيا بيتاج الإمام اللالكائي katika sharh usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa juzu ya kwanza ukurasa 101 hadithi nambari 119. Kwa hiyo watu watakiwa wasimame pale waliposimama sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na maneno kama haya pia yamezungumzwa na sahaba mwingine anayeitwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, alipowaona watu wamekaa vikundi vikundi wakimsabihi Allah kwa kutumia vijiwe au kutumia kokoto, akawakana akawagombesha, kisha akawaambia laqad ji'tum bi bid'atin dhulma, kwa hakika nyinyi mmekuja na bid'a kwa dhulma, au fadhaltum ashaba Muhammadin ilma, au mmewazidi masahaba wa Muhammad kwa elimu. Alipowaona watu wamekaa msikitini wanamdhukuru Allah kwa kumsabihi yeye na kumuhalili yeye, wanaleta tahlili kwa kutumia kokoto, alhasa vijiwe vidogo vidogo, kokoto, wamekaa wanasabihi subhanallah subhanallah subhanallah. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu alipowaona akawaambia laqad ji'tum bi bid'atin dhulma, kwa hakika nyinyi mmekuja na bid'a kwa dhulma, huu mnaofanya huu ni uzushi tena kwa dhulma, au fadhaltum ashaba Muhammadin ilma, au mmewazidi masahaba wa Muhammad kwa ilmu. Wakwambia Aba Abdurrahman ma aradna illa alkhair, Abu Abdurrahman sisi lakini hapa tukusudia isipokuwa kheri, famdhukuru Allah. Akawaambia wakam min muridin lilkhairin lan yusiba, watu wangapi bwana wanakusudia kheri hawataipata. Kwa hiyo kuna kheri kutoka kumtangulia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna khairi katika kuwatangulia masahaba. Wewe futa picha lau kwamba huyu Abdullah ibn Mas'ud angekuwa kasa akayaona haya ambayo yanafanyika misikitini, mitaani, kwa barabarani, kwenye nyumba, akawaambia maneno kama haya, laqad ji'tum bi bid'ati dhulma au faddaltum ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilma. Wangeambia wewe Wahabi, wewe Wahabi, wewe wapinga. Lakini kweli kwa akili yako kitazama, kwani watu wa msikitini wakaanza kumsabia ya dhambi? Akili ni dhambi, si dhambi? Je, kumdhukuru Allah? Lakini sasa yote haya yanakwenda kwa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utaratibu huu mnaofanya hakufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana sahaba waliona wakapinga, na sisi tuwaona tukapinga, na hakuna tofauti. Walioyaona masahaba wakayapinga na yale tunayoona sisi tukayapinga, bali haya pengine yakawa ni mabaya zaidi kuliko yale. Lakini wale wamekuwa pembeni, kama vile watu hawayasikii haya, kama hawajai kuyasoma. Na maneno haya ukiyataka utayaona kwenye kitabu kinachoitwa As-Sunan cha al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala, ameyataja katika mwanzo kabisa wa kitabu chake. Hadithi imethibiti kadhalika. Al-Imam Ibn Wadda' katika kitabu chake Al-Bid'ah, kadhalika al-Imam Abu Nu'aym Al-Asfahani katika Hilyatul Awliya, kadhalika al-Imam Ibn al-Jawzi katika Talbis Iblis, na vitabu chungu nzima, al-Imam Bahshan katika Tarikh ya Wasif, tena katika Tarikh ya Wasif na kitabu Hilyatul Awliya, anasema kule kwamba wakaamrishwa, kwa sababu alikuwepo Ibn Mas'ud na alikuwa na Abu Musa al-Ash'ari, alikuwa na Abu Musa al-Ash'ari, sahaba mwingine, wanashuhudia tukio hilo. Na Abdullah ibn Mas'ud ameingia msikitini, anawakuta amepewa taarifa na Abu Musa al-Ash'ari kwamba msikitini kuna watu wafanya kadha wa kadha, ewe ibn Mas'ud, twende ukawaone. Abdullah ibn Mas'ud alipoona ndo akazungumza maneno haya. Imam Abu Nu'aym katika riwaya aliyotaja kusema akaamrisha wafukuzwe msikitini, wakatolewa msikitini, toa peleka toka na mawe yao, toa makokoto, wakatolewa msikitini na makokoto yao, khalas tadhiyeshi. Ni habari imethibiti, haina shaka ndani yake. Sasa tujafikia kuwafukuza misikitini na makokoto yao, lakini tuambie haya hayafai. Wao wanasemaje? Haya ni mafunzo ya Muhammad bin Abdul Wahhab. Je, mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yako wapi? Kwa hiyo maneno haya ya Imam Zanjani ni Shafi, madhhab, anasema waqtad bil ula hum shahidu tanzila, wewe wafuate wale ambao wameshuhudia kuteremka Qur'ani, allaka tanjabir, uenda wewe ukaumbwa ukawa ni katika watu waliosalimika, wa kum muqinan anna, na kuwa ni mwenye kuyakini kwamba sisi, wa kulla mukallaf, na kila mwenye kukalifiwa na sheria, umirna, tumeamrishwa, biqafi alhaqi, kwa kufuata haki, tumeamrishwa kufuata haki, wal akhdhi bil hadhar, na kuchukua tahadhari. Sisi tumeamrishwa tutakiwa tuamini hilo kwa yaqini, kwa sababu ndio sifa ya waumini, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, hakika hapana vingine, waumini wa kweli ni wale ambao wamemwamini Allah na mtume wake kisha wasitie shaka yoyote. Kwa sisi tumeamrishwa, na kila mukallaf ameamrishwa kufuata haki, alhaqu ahaqu an yuttaba, haki ndio inostahili zaidi kufuatwa. Sawfa madha ba'da al-haqqi illa ad-dalal, hakuna ba'da ya haqqi isipokuwa upotevu. Wal akhdh bil hadhar, kadhalika sisi tumeamrishwa kuchukua tahadhari, tutahadhari na ash-shirk billah, tutahadhari na bid'a, tutahadhari na kaba'ir adh-dhunub, tutahadhari na kila mukhalafa. Amma ba'du, fa inna khayra al-hadith kitabullah, wa khayra al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa sharra al-umuri muhdathatuha. Hadithi hii imekuja kwa ajili ya hadhar, at-tahdhir, kuhimiza na targhibu kushikamana na haki, na kuwakataza watu na kuwatahadharisha watu na batil. Na miongoni mwa batil alizohadharisha Mtume sallallahu alayhi wasallam ni al-muhdathat, muhdathatul umur. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi amesema iyyakum wa muhdathatil umur, at-tahdhiri, tahadharini na yenye kuzushwa katika mambo. Wahukima fina baifina bainana, na tumehukumiwa baina yetu sisi, kwa lilele kutu baina yetu sisi, kaulu maliki, kauli ya Allah alimfalme mwenye kumiliki, kwa sababu Allahu yaqulu alhaq wa huwa yahdi as-sabil. Allah yeye anasema haki na yeye ndiye anaongoza njia. Kwa hiyo kauli ya Malik, Allah tabarak wa taala ni al-Malik, tena ni al-Malik, tena al-Malik. Yote hali katika majina ya Allah, asmaullah al-husna, na majina yote yamekuja ndani ya Qur'an, al-Malik kadhalika al-Malik kadhalika al-Malik, yote haya ni majina ya Allah tabarak wa taala yamekuja ndani ya Qur'an. Kwa Allah tabarak wa taala ana sifa katika sifa zake, ni sifatu sifatul mulk, ambayo inafikisha kamali al-quwwa wal-izza wal-qudra wal-ilm wa ghayr dhalik. Sifa hii inathibitisha ukamilifu wa nguvu za Allah tabarak wa taala, na kushinda ushindi wake, na uwezo na ilm na mengineyo, kwa sababu ndio ili al-Malik mwenye kumiliki. Na watu wote wasiokuwa asiyekuwa yeye, viumbe vyote visivyokuwa Allah tabaraka wa taala ni kuja kuhitajia kwake. Ya ayuhan nasu antumul fuqarau ila Allahi wallahu huwa alghaniyu alhamid, enyi watu nyote nyinyi, hakika nyinyi ni mafakiri, ni wahitajia kwa Allah, na Allah yeye ndiye mkwasi mwenye kuhimidiwa. Tena qadim, neno qadim tumesema laisa min asma'il husna, si katika majina ya Allah alhusna, na wala hili haitunalo Allah tabaraka wa taala illa min babi alkhabar, katika mlango wa habari tafaa ukaelezea kwamba Allah ni qadim, isipokuwa Allah jina lake ni al-awwal, yeye ndiyo mwanzo, walaisa qablahu shay'un, na hakuna kabla yake, ndiyo mwanzo na hakuna kabla yake kitu chochote. Tena ni al-akhir, yeye ni wa mwisho, walaisa ba'dahu shay'un, na hakuna baada yake kitu chochote, yeye ndiyo mwisho. Kwa hakuna kilichomtangulia na wala hakuna kitakacho kuja baada yake, yeye ndiyo mwanzo na ndiye wa mwisho, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta al-awwal falaysa qablaka shay qablaka shay'un wa anta al-akhir walaysa ba'daka shay'un wa anta adh-dhahir walaysa fawqaka shay'un wa anta al-batin walaysa dunaka shay'un. Allah wewe ndiye mwanzo na hakuna kabla yako kitu chochote. Hadithi hii ameipokea Imam Muslim katika sahihi yake kwa Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu. Lakini wanabaadhi wanawachuoni wanapotaja neno qadim uliambatanisha na nafi, wanasema qadim bila ibtidai, yeye ni wakale bila ya kuwa na mwanzo, lakini si katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Halim, Allah tabaraka wa ta'ala ni halim. Al-Halim ni katika asmaullahi al-husna, kwa maana ni yule ambaye ana hilmu kamil, upole uliokamilika ambao umewaenea viumbe wake. Na min hilmihi tabaraka wa ta'ala, miongoni mwa upole wake Allah tabaraka wa ta'ala, annahu yumhilu al-kufara wal-usati, kwamba yeye anawapa muhula, anawapa muda makafiri na wenye kumuasi. Fala yu'ajiluhum bil-uquba, hawafanyii haraka kukuadhibu kwa sababu ya upole alionao. Walau shaa la akhadhahum bidhunubihim, lau angelitaka angewaadhibu kwa sababu ya dhambi yao na dhambi zao. Faura suduriha, haraka mara tu baada ya kutokea dhambi ile. Lakini fahadha min hilmi subhanahu wa ta'ala, na huu ni katika upole wake subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana akataja katika Qur'an, anasema inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula, hakika hakika Allah yeye ndiye anayezizuia mbingu na ardhi zisiondoke zisitetereke. Wala in zalata, na ikiwa zitaondoka, in amsakahuma min ahadin min ba'di, hakuna atakayeweza kuzizuia baada yake yeye yoyote. Innahu kana haliman ghafura, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mpole mno mwingi wa msamaha. Kama ikiwa Allah ataziachia Allah, basi hakuna wa kuzizuia, mbingu zitaparaganyika, zitaanguka na ardhi vunjika vunjika, na hakuna mwingine atakayeweza kuvizuia vitu hivi. Kwa hiyo ni halimu, tena alimul ghaibi, mjuzi wa ghaibi, yaalamu sirra wa akhfa, anajua ya siri na yaliyokuwa yamejificha zaidi kuliko siri. Bali wa yaalamu ma tukinnuhu sudur, anayajua yale yanayofichwa na nyoyo. Kadhalika ma tuwaswisu bihi an-nufus, hata yale yanayotia wasiwasi nafsi, nafsi zile zinazotoa wasiwasi, wasiwasi wa nafsi. Allah tabaraka wa taala anayajua, wa ya'lamu ma fawqa as-samawati al-ula, na anayajua yaliyo juu ya mbingu ya juu kabisa, wa ma tahta thara, na yaliyo chini ya udongo, chini ya ardhi. Fa huwa alimul ghaib, yeye ni mjuzi wa ghaib, kama zilivyokuja ayati nyingi, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, na kwake yeye Allah ziko mbele zake funguo za ghaibu, hakuna anayezijua isipokuwa yeye. Wa ya'lamu ma fi lbarri walbahri, na Allah anayajua yaliyomo kwenye bara mchikavu na yaliyomo baharini, idadi zake na uzito wake na kila kitu chake, dhahiri yake na nje na ndani yake. Wa ma tasbuku min waraqati, na halianguki jani lolote, liwe liko katika nchikavu au liko baharini, mahali popote pale, katika mti wowote mkubwa au mdogo. Wama tasqutu min waraqatin, na halianguki jani lolote, illa ya'lamuha, isipokuwa Allah analijua hilo. Wala habbatin, wala hakuna punje, hakuna mbegu, fi dhulumati al-ardhi, katika viza vya ardhi, huko chini ya ardhi. Wala ratbin, wala hakuna kitu kioevu, kitu cha majimaji. Wala yabisi, wala hakuna kitu kikavu, illa fi kitabin mubin, isipokuwa kiko katika kitabu, katika lawhi al-mahfuz. Kwa mafatihul ghaibi ni khamsu, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Imam al-Bukhari, anasema mafatihul ghaibi khamsu la ya'lamuha illa Allah, funguo za ghaibu ni tano, hazijui isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Thumma tala qawlahu tabaraka wa taala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin wa la illa fi kitabin mubin. Akasoma aya hiyo, akasoma kauli yake ta'ala inna Allah, hii ni aya katika suratu al-An'am. Akasoma aya katika suratu Luqman, inna Allah indahu ilmu saa, hakika Allah uko kwake ujuzi wa kiyama, kwake yeye tu peke yake ndiye aliye mjuzi wa kiyama. Wa yunazzilu al-ghaytha, na yeye ndiye anayeteremsha mvua. Allah tabaraka wa taala ndiye anayeleta mvua, hakuna aliyekuwa wa kuizuia wala kuileta ila yeye, na mkiitaka muumini yeye, na yeye ndiye ambaye yunazzilu al-ghaytha, ndiye anayeteremsha mvua. Allah subhanahu wa taala ghafurur rahim. Wa ya'lamu ma fi al-arham, na yeye ndiye anayejua vilivyomo katika mafuko ya uzazi, anajua kinachoingia na kinachotoka, kwamba hiki kitatoka au kitatulia, kwamba hiki kitakuwaje, hatima yake itakuwaje, je, huyu atakuwa ni shaqiyun au saidi. Anayajua, leo nenda kwenye vipimo vyote, waweze kupima wakajua kwamba huyu ni shaqiy au saidi, tuambie huyu akitoka hapa atakuwa ni mwema au mwovu. Hakuna kipimo hicho.